ya Yoni kwele tinga Eko teli nga tina motema Simba nga makasi Soto titi nga nena kokwe ya Yoni kwele tinga Eko teli nga tina motema Caramba!